أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, bugün nüzul sırasına göre tefsirini yapmakta olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden Taha suresiyle tefsirimize başlıyoruz. Birinci ayetiyle başlıyoruz. Bu sureye de yine harfle başlıyor. Taha diye. Kur'an-ı Kerim'de 29 sure harf ile başlamaktadır. Bu harflerin sayısı da 14 tanedir. Bir harfle başlayan sure olduğu gibi 5 harfle başlayan sure de vardır. Geçen haftalarda tefsirini yaptığımız Meryem suresi 5 harfle başlamıştı. Bu harflerin ne anlama geldiğini sevgili Peygamberimiz bize açıklamadığından biz bir şey diyemiyoruz. Ancak Kur'an nazil olduğu günden bugüne kadar gelen bütün tefsircilerimiz manasını Allah bilir dedikten sonra hepsinin şöyle bir yorumu var. 29 surenin hepsinde ilk ayetlerde Kur'an'dan bahsetmektedir. Bu da şu anlama gelmektedir. Bu Kur'an bu harflerden meydana gelmektedir. Ana maddesi Arapça kelimeler ve harfler. Eğer Kur'an Allah kelamı değil de Muhammed'in sözüdür diyorsanız, buyurun, ana maddeler elimizde, Arap'ın dili ve Arap'ın harfleri. Aynı malzemelerden siz de Kur'an'ın surelerine benzer bir sure getirin. Kur'an'da bu birkaç yerde tekrarlanır. Eğer Kur'an hakkında şüphe ediyorsanız, bir benzerini de siz getirin, diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an Allah kelamı, tabiat da Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. Tabiatta yaratılanların elementleri belli. O elementleri bir araya getirerek bir çiçek yapmamız mümkün olmuyor. Bunun neden meydana geldiğini ilim adamlarımız bize söylüyor. Haydi yap dediğinde olmaz diyor. Hani balın karışımı belli ama balı hala arılar yapıyor. Bal fabrikaları kurulup da ana malzemeleri oraya verilerek bal üretilmiyor. Bir gün üretilir ama balın yerini tutmaz. Onun fabrikadan üretilen 10 milyona satılırken arının balı onun 10 katına satılmaya devam edecektir. Aynen öyle. Biz bu kelimelerle, mesela Arap dili ve Arap alfabesiyle Arap şairler, Arap yazarlar, çizerler çok güzel şiirler ve nesirler döktürürler. Ama Kur'an'ın benzeri bir şey yapamazlar. Yapamadıklarını şöyle görüyoruz. Hicretin 5. asrına kadar sevgili Peygamberimizin karşısına dikilen amansız düşmanlardan bir tanesi de Ömer. Hattab'ın oğlu Ömer düşmanların en katısı. Hatta Mekke parlamentosunda bir araya geldiklerinde Muhammed'in işini ben bitireceğim der. Eline kılıncı alır, Mekke sokaklarında Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı aramaya başlar. Yolda bir adama karşılaşır. Onun nerede olduğunu sorar. Ne yapacaksın dediğinde onu öldüreceğim der. O da Müslüman yalnız. O da der ki peygamberi öldüreceğine kendi kız kardeşin Fatıma'yı öldür. Ve enişten Said'i öldür. O güne kadar Hazreti Ömer kız kardeşi Fatıma'nın ve eniştesi Said'in Müslüman olduğunu bilmiyormuş. Doğru onların evine girer. Ve onlar Ömer'in geldiğini görünce ellerinde yazılı olan Kur'an sayfalarını gizlemeye çalışırlar. İçeriye hışımla girer, kız kardeşiyle karşılaşır ve ona bir tokat atar. O ağlayarak karşısına dikilir ve Kur'an sayfalarını ortaya çıkarır. Alır, Ömer okumaya başlar. Ömer'in ilk okuduğu bu Taha suresidir. Taha, ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka diye başlayan ayet-i kerimeleri okur. Okudukça rengi değişir, okudukça mülayimleşir. Ve doğru sevgili Peygamberimizin yanına gider ve orada tabi sahabe kendine göre tedbirini almış. Hamza Müslüman olmuş. Hazreti Ali gençlik çağında daha ama Hamza gibi pehlivanlar var. Hazreti Ali daha çocukluk çağında. Ama olsun, o karşısına dikilmeye hazır. Peygamber Efendimiz açın gelsin demiş. Gelir ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur. Muhterem seyirciler, biz Türkler, İranlılar, Çinliler, Hintliler, Japonlar, Amerikalılar, özetle Arap dilini ana dili gibi öğrenmeyenler. Kur'an'ın o bölümünün inceliklerinden mahrumuz biz. Biz manasına hayranız. Bir de Allah Celle Celaluhu'nun kelamı olması nedeniyle iman etmişiz, sevmişiz. Akif'in, Mehmet Akif'in bir şiirini, çok hayran olduğumuz bir şiiri bir İngiliz'e veya bir Alman'a veya bir Fransız'a tercüme ettiğinizde şair, o karşı taraftaki de yani söz erbabı, o insan manaya hayran kalır ama kelimelerin dizilişindeki güzellikten de mahrum kalır o. İşte biz ondan mahrumuz. Arapça okuyoruz. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Yine de dile kolay, kulağa hoş. Bak, manasını hiç bilmediğimiz Kur'an ayetleri bu 2004 yılı boyunca Milli Gençlik Vakfı tarafından Türkiye'nin her tarafında dikkatle izlendi ve dinlendi. Hatta gazeteler manşetlerinden işte şarkıcı filanın toplantılarına, konserlerine gelen insan sayısından fazla insan geldi diye manşetlerde attılar. 30 bin insan, 40 bin insanın gelip büyük spor salonlarında veya açık spor sahalarında Kur'an-ı Kerim dinlediler. Bir kere sözün güzelliği var. Kulağa hoş gelen bir namesi var. Ama sözle mana arasındaki alakayı kuracak durumda değil Arap olmayanlar. İşte Hazreti Ömer'de bu da var. Kendisi edip bir adam, edebiyatçı bir adam. Taha suresini okuyunca Müslüman olur. Şimdi ben size manasını nakledeceğim. Ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Bu Kur'an'ı sana seni sıkıntıya sokmak için indirmiyoruz, diyor Allah Celle Celaluhu. Mana bu. Ama bu mana o kelime elbisesine büründüğünde edebiyatçı olan Ömer'in gönül dünyasında İslam'a yönelten bir seher yeli gibi bir hava estiriyor. Hani gonca gülleri açtıran seher yelleri gibi Ömer'in bağrını da yumuşatan ve İslam'a açan bir havayı estiriveriyor. O bizde olmuyor. Bizde Arap dili ana dilimiz olmaması nedeniyle o zevki biz tatmıyoruz maalesef. Rabbim diyor ki sevgili peygamberimize, onun şahsında bize bu Kur'an sıkıntı olsun diye indirilmedi. Yani senin gücün yetmeyeceği bir emri sana vermiyoruz. Senin gücün yetmeyeceği bir yasağı koymuyoruz. Senin halledemeyeceğin bir görevi sana vermiyoruz. Bu Kur'an senin taşıyabileceğin bir kitaptır. Ve senin insanlara duyuracağın, duyurduğun takdirde verimli gönüllerde çekirdek çiçeğe dönüşecek bir ayetler manzumesidir. Yani insanların kabul edebileceği bir Kur'an'dır bu Kur'an. Ve dediği, Rabbimin dediği de gerçekleşti. Zaten doğruydu ve de doğrulandı. 23 senelik zaman içerisinde Arap Yarımadası'nın tamamı Müslümanların eline geçti. Ve insanların tamamı Müslüman oldular. 30 yıllık bir zaman içerisinde de bir tarafta İspanya'ya, öbür tarafta da Semerkand'a kadar bu Kur'an ulaştı. Çünkü gönülleri yaratan Allah Celle Celaluhu, gönüllerin kabul edeceği iman manzumesini, hukuk kurallarını, siyaset kurallarını, ticaret kurallarını, insanın insanla olan ilişki kurallarını, insanın tabiatla olan ilişki kurallarını, insanın Rabbi ile olan münasebetlerini düzenleyen kuralları Kur'an bildiriyor. Kur'an'ı indiren Allah, gönlü yaratan, kalbi yaratan, aklı yaratan Allah Celle Celaluhu. İkisi birbiriyle buluşuverdi mi, insanlar rahat ediyor. Sıkıntı meydana gelmiyor. İlla tezkiraten limen yakşa. Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde, Allah'ın verdiği elle, dille Allah'a isyan etmekten çekinen, tir tir titreyen, korkan insanlara bir uyarı olsun, bir hatırlatma olsun, bir nasihat olsun diye bu Kur'an'ı indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Nabi'nin bir şiiri ilahi halinde de okunur ya, gazel halinde. Sakın sü-i edepten makam-ı Mustafa'dır bu, diyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'sine geliyorsun, Medine-i Münevvere'ye. Burada edepsizlikten sakın, diyor. Ayet-i Kerime'den de bizim anladığımız şu, bu yeryüzü Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış. Sevgili Peygamberimiz de ve cu'ilet liyel arzu mesciden, yeryüzü bana mescit kılındı diyor. Öyleyse bir mescitte edep içerisinde olmamız gerekiyor yeryüzünde. Rabbimin mülkünde, Rabbimin gözetimi ve denetimi altında ve de kontrolü altında yaşıyoruz. Şu anda kanımızı çalıştıran o, damarlarımızda akıtan o, kalbimizi çalıştıran o, gözümüzün nurunu veren o, o Allah Celle Celaluhu'nun verdiği bu aletlerle Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelmekten kaçınmanın, sakınmanın, korkmanın adına haşyet diyoruz. İşte bu türden insanlara bir de yol göstersin bu Kur'an. İnsan bazen edepli davranır da edepli davrandığı kişiye karşı nasıl bu edebini sunacağını bilemez. Hani geçmiş cumhurbaşkanlarından biriyle görüşen bir değerli hoca arkadaş anlatmıştı. Yani girişimi, ceketimi ilikleyişimi, kravatımı bağlayışımdan, içeriye girişimden, el uzatışıma ve karşısında otururken bacaklarımı nasıl koyacağıma kadar her şey öğretildi bana dışarıda diyor. Ona göre hareket ettik. İnsan birine saygıyı göstermek ister de bazen saygı bizim evimizde, mahallemizde veya semtimizde öğrendiğimiz saygının dışında bir saygı istenmektedir. İşte onu bilemeyebiliriz biz. Allah Celle Celaluhu'ya karşı sevgimiz ve saygımız ve imanımız var olabilir ki yeryüzünde öyle bir insan olmayan bir insan bilmiyorum, ben bilmiyorum. Yani 6 milyar insanın hepsi Allah inancına sahipler. Birisi Allah üç diyor, birisi iki diyor, birisi taştır diyor, birisi kuştur diyor, birisi ateştir diyor. Ama bir şekilde inanıyor. Ha, Rabbimin istediği şekilde olmuyor ama. Rabbimin istediği şekilde olması için Rabbin kendini nasıl tarif ediyorsa öylece iman edilmesi gerekmektedir. Onun için Kur'an-ı Kerim de فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayeti, doğruyu bulmuş olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. Peki bizim imanımız neye göre? Kur'an'a göre. Sevgili Peygamberimizin tarif Kur'an'dan anladığını bize tarif ettiği şekildedir. Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. İnsan sözleri de güzeldir aslında. Güzel sözler söylemiştir insanoğlu da. Tarihe mal olmuş, atasözü haline gelmiş. O en güzel sözlerimiz ilk defa bir insan tarafından söylenmiş. Zaman içerisinde beyinlerden beyinlere akarken güzel kalıplar haline gelmiş, deyimleşmiş, atasözleri haline gelmiş deyimlerimiz ve atasözlerimiz, şiirlerimiz, nesirlerimiz var. 2000 yıllık, 5000 yıllık güzel sözler de naklediliyor. Ama bu sözleri söyleyen insanların görüşleri sınırlı olduğu gibi, ömürleri sınırlı olduğu gibi akılları da sınırlı. Her şeyi kuşatacak durumda olmadığından o güzel sözler daha sonra gelen bir güzel sözlü tarafından da tenkide tabi tutulmuştur. Ama Allah Celle Celaluhu bize bizliğimizi öğreten, bizi tabiatla barıştıran, bizi insanlık ailesine karşı nasıl davranacağımızı öğreten ayetleri gökleri ve yeri yaratan Allah Celle Celaluhu tarafından gelmektedir. İşte onu ifade ediyor dördüncü ayet. Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. O yüksekteki gökleri ve yeryüzünü yaratan Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmektedir. Sözün sahibinin gücünü bize tanıtıyor Rabbim. Benim gücüm belli. Kaç kilo kaldıracağım belli. Sözümün de gücü onun üstündedir ama o da sınırlıdır. Bellidir. Ama Allah Celle Celaluhu de bize bir kelam gönderiyor, söz gönderiyor. Kendini de tanıtıyor. Gökleri, yüce gökleri yaratan ve yeryüzünü yaratan Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmektedir bu sözler. Ömer bunu okuyunca eriyip kalıyor. Ömer o güne kadar dinlememiş ki. Zaten imansızların en büyük çıkmazları dinlememekten geçmektedir. Dinlememekten. Kitaplarını okumamaktan geçmektedir. Yani evinde kütüphaneyi kurmuştur. İki duvarını, üç duvarını kitapla donatmıştır ama bütün kitaplar inançsızlığını destekleyen kitaplar oluyor. Hocam Kur'an'la da sünnetle de ilgili kitaplar var. Var. Kur'an ve sünnete etkisiz hale getirmek için batılı uzmanlar tarafından yazılmış kitaplarla donatıyor. Yani İslam'ı sevdirecek, Kur'an'ı doğru anlatacak kitabı kapıdan içeriye sokmayan anlayışta insanımız var bizim. Yani bağnazlıkta bizim, yani İslami kesimin en bağnazı, o bağnazların bağnazlığına yetişmesi mümkün değildir. Ömer okuyunca Müslüman oluyor. Ebu Cehil okumamakta diretiyor. Direniyor. Gözünü ışığa karşı açmamakta direnen gibi. Er-Rahmanu alel arşisteva. Gökleri yaratan, yeryüzünü yaratan o Rahman olan Allah Celle Celaluhu arşın üzerine kuşatmıştır. Arşın üzerine istiva etmiştir. Bütün azametiyle bütün yaratılmışları kuşatmıştır. Arş da yaratılmıştır, kürsi de yaratılmıştır. Allah Celle Celaluhu bütün onların üstündedir. Sevgili Peygamberimizin bir hadisi şerifinde anlatılır. Yeryüzü ve gökyüzü. Gökyüzü deyince daha önce söylemiştim. Yani ilim adamlarının bize bildirdikleri işte filan yıldızın ışığı yeryüzüne 5 milyon yılda gelir. Işık yılında gelir. Dedikleri yıldızlar dahi gökyüzüne dahil. 7 katını da hesap edin. 7 kat gökyüzü ve yeryüzü Kur'an'da bahsedilen kürsinin yanında çöle atılmış bir yüzük gibidir. Hani düşünün bir büyük sahra çölünü veya taklamakan çölünü. O çölün ortasında bir yüzüğün büyüklüğü ne kadarsa, 7 kat sema ile yeryüzü onun yanında bir yüzük kadar küçük. Kürsi de arşın yanında o kadar küçük, yani bir yüzük kadar küçük. Allah Celle Celaluhu de arşın da üstündedir. Yani her şeyi yaratılan, her şeyi ilmiyle, gücüyle kuşatmış olan Allah Celle Celaluhu. Allah kelimesini de kullanmamış Rabbim, Rahman kelimesini kullanmıştır. Yani yaratılanlar üzerinde rahmetinin varlığına dikkati çekiyor Allah Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde diyor, Allah Celle Celaluhu rahmetini 100 parçaya ayırdı. 100 parçasından bir parçasını yeryüzüne dağıttı. 99 parçasıyla mahşer gününde mümin kullarına muamele edecek diyor. Yeryüzüne dağıtılan o bir parça, kedinin yavrusunu koruması, tavuğun civcivlerini korumak için köpeğe karşı durması, atın tayını emzirirken ayağını çekmesi, geriye doğru çekmesi, bütün bunlar o bir parçanın yeryüzüne dağıtılmış halidir, diyor sevgili Peygamberimiz. Örnek olarak kısrağın yavrusunu emzirirken diyor ayağını geriye doğru çekmesi o merhamettendir, diyor. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman diyenler veya Bismillahirrahmanirrahim'i çokça söyleyenler, önce kendinize karşı, canınıza karşı merhametli olmalısınız. Bakımını iyi yapacaksınız. Hem midenizin, hem fiziki bedeninizin, hem de ruhi gıdanızın bakımına çok iyi bakacaksınız. Bu canın cehennemde yanmaması için ona merhametle muamele edip imanı kuvvetlendirmeye, o imanın gereği olan ameli salihi işlemeye devam edeceğiz. Eşimize karşı merhametli, çocuklarımıza karşı merhametli, çevremize karşı merhametli, komşulara karşı merhametli, bütün insanlığa karşı merhametli olacağız. Zalimlere de merhamet edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz öyle diyor bir hadis-i şerifinde. Zalim kardeşine de, mazlum kardeşine de yardım et diyor. Ya Resulallah, mazluma yardımı anladık da zalime nasıl yardım edelim? Zalimin de zulmünü gidermek suretiyle ona yardım edersiniz. Irak'taki mazlumlara yardım etmek bizim görevimiz. Peki aynı zamanda Ebu Garip Hastanesi'nde işkence yapan zalime de yardım etmemiz gerekiyor. Bileğini bükerek zulmetmesini engellemek, ona yardım etmek demektir. Yaptığı o iş bir hastalıktır. Batının yakalandığı bir hastalıktır. Adam öldürme hastalığı, Müslüman öldürme hastalığıdır o. O hastalığından tedavi etmek de ona yardım etmektir. Eğer tedaviyi kabul etmiyorsa, öldürmeye devam ediyorsa, bileğini büküp bir yerde tutmak ona yardımdır. Eğer o da fayda vermiyorsa, kurşunu kendine sıkıvermek yine de ona yardım demektir. Çünkü daha çok adam öldürmesini engellemektir. 1.000 tane kuzuyu paramparça eden kurda acımak, 1.000 tane kuzuya acımamak demektir. Ama bir tane kurdu vuracak olursanız, 1.000 tane kuzunun çayırlıkta sevinç içerisinde otlamasını sağlamak demektir. Onun için zalime de yardım, mazluma da yardım edeceğiz. Çünkü biz Rahman'a iman etmişiz. Onun için merhamet sahibi müminleriz. Onun için sevgili Peygamberimiz için ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet peygamberi olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. O sevgili Peygamberimiz rahmet peygamberi olunca biz de rahmet ümmetiyiz demektir. Rahmet ümmeti de bütün insanlığın cennete gitmesini isteyen insan, cehennemde yanmamasını isteyen insandır. Hasta yatağında yatmakta olan ihtiyar, papanın veya papazların da yüreğine kelime-i şehadetin girmesini istemek, onun yerine getirilmesi için bütün malını harcamak ve başarmaya çalışmak da ayrıca merhametimizin bir göstergesidir. Lehu ma fissemavati ve ma fil ard ve ma beynehuma ve ma tahtes sera. Göklerde olan da yerde olan da her ikisinin arasında bulunanlar da ve yerin altında olanlar da Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemu sirra ve ahfa. Sözünü ister açıktan konuş, ister gizlice konuş, o gizliyi de açığı da bilen Allah Celle Celaluhu'dur. Her şey ona aittir. Onun için milyarlarca insandan bir insanı ve aynı zamanda peygamber olan İsa aleyhissalatu vesselam'ı Allah'ın oğlu demenin anlamı yok. Çünkü Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen ve bundan sonra gelecek olan her insan Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Göklerdeki melekler de, yeryüzündeki insanlar da, yerin altında olanlar da her neyse Allah'a aittir. Öyleyse biz Allah'a ait olan eşyaya da sevgi ve saygıyla yaklaşanlardanız. Yaratılmışı sever, yaradandan ötürü diyenlerdeniz. Eşyaya karşı sevgili ve saygılı davranacağız. İnsanlara karşı sevgili ve saygılı davranacağız. Bütün insanların cennete gitmesi için gönüllerine İslam'ın yerleşmesi için gayret göstereceğiz. Hep birlikte Allah'a iman, ibadet ve itaatımıza devam edeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.